כי בעניין התאות הדלאלה והתאות הדלטטה יש כמה בחינות. כי אפילו כשמקבל האור על ידי התאות הדלטטה, אבל אין ההתעוררות ראוי לאותו ההתגלות, נחשב בחינת התאות הדלאלה. וזה היה שלמות משה, שזכה לנבואת פנים בפנים יותר מכל הנביאים, מחמת שהיה קדוש ופרוש כל כך, ויגע כל כך בשביל השם המטבח, עד שזכה לקבל התגלות הנבואה רק בבחינת התארות הדלטטה, שזה עיקר שלמות האור כנל. וזה שהוכיח אותם השם המטבח, אם יהיה נביאכם השם, נביאכם דייקה, שהשם המטבח הוא נביא שלכם, דהיינו שממשיך עליהם הנבואה מלמעלה בבחינת התארות הדלאלה. ועל כן בחלום אדבר בו כנל. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן וכולי, ותמונת השם יביט, יביט דייקה, שהוא בעצמו מביט בתמונת השם בבחינת התארות הדלטטה בשלמות, שזוכה על ידי קדושתו ופרישותו. כי הם, אף על פי שהיו צדיקים נוראים, ובוודאי קיבלו הנבואה בקדושה על ידי הכנתם בבחינת התארות הדלטטה, אבל כנגד קדושת משה, נחשב קבלת נבואתם בבחינת התארות הדלאלה, בבחינת אם יהיה נביאכם השם וכנל. ועל כן פרש שם רשי, והם צועקים מים מים. דהיינו, שלא הייתה הכנתם בשלמות וכנל. ת. נמצא שעיקר התנוצצות האור בבוקר, שאז הוא בחינת הידרות הדלטטה, שנשלם על ידי התשוקה של כל הלילה, אבל בלילה שהוא בחינת תחילת הבריאה, תחילת היום, אז לא נשלם הידרות הדלטטה, ואז האור מגיע רק בבחינת הידרות הדלאלה, בבחינת אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק וכו', בבחינת דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו. כי השם מטבח מאיר לאדם שהוא במדרגה התחתונה בבחינת חשכת לילה, בבחינת גלות, ומאיר עליו התנוצצות גדול בליבו ודעתו. והכל כדי שיהיה נמשך אחריו, בבחינת מושכני אחריך נרוצה. ועל כן אחר כך מיד נעלם ועובר ממנו התנוצצות וההערה הזאת. כי ההתנוצצות היה רק לרמוז לו נעימות האור כדי שירדוף אחריו. וזה עיקר בחינת הכרוז שקוראים לאדם בכל פעם שישוב אליו ידבח. וזה בחינת פסח, שאז מגיע ההערה שלא בהדרגה קודם הקץ, אף על פי שאינו כדאי. ואחר כך מיד ביום שני נסתלק, כי ההערה לא הייתה קיים לרמז שנרדוף אחריו וכנל. וכמובן מזה בספרים בשם הבעל שם טוב זל ובדברנו במקום אחר. ועל כן צריכים אחר כך לספור 49 ימי הספירה כדי לתארנו וכו'. כי אחר כך צריכים להתחיל להכין עצמנו בבחינת התארות הדלטטה, כדי שנזכה לקבל התורה בשבועות שהוא כלל הנבואה, שאז זכו כולם להתגלות אלוקות באור גדול בבחינת התארות הדלטטה. ועל כן, בלילה, כל הלילה ראוי לקריאת שמע, מחמת שאז הוא רק בבחינת התארות הדלאלה ברחמיו, שלא על ידי הכנתנו בשלמות. על כן כל הלילה כשרה לזה, מאחר שעיקר הערת הדעת שלא על ידינו. אבל בבוקר שנעשה על ידינו בבחינת התארות הדלטטה, על כן אז צריכים זמן קבוע, דהיינו בבוקר בעת בקיעת האור דייקה, שנמשך עד רביע היום, שנחשב הערת האור כבוקע ומירי מחדש. ואז עיקר זמן קריאת שמה על ידינו, בבחינת התארות הדלטטה. כי מה שנעשה על ידינו צריך שיהיה בזמן קבוע. כי אנחנו בזמן, והשם יתברך למעלה מהזמן. אך זה עיקר השלמות שיעלה התעוררות מלמטה על ידי מעשי התחתונים שהם בזמן כידוע. יוד. וזה עיקר התשובה. שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות שלנו. כי זה הוויכוח בין השם יתברך ובין ישראל. שהשם יתברך צועק אלינו, שובו אליי ואשובה אליכם, שאנחנו נשוב תחילה.